Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Co najmniej 19 osób zginęło, a 59 odniosło rany w zamachu terrorystycznym w Manchesterze. Do ataku doszło po koncercie w największej hali widowiskowej w Europie. Nie żyje Zbigniew Wodecki, wybitny muzyk i piosenkarz. 6 maja artysta skończył 67 lat. Dwa wieżowce zatrzęsły się wieczorem w Koszalinie. Strażacy ewakuowali ponad 1000 osób. Zamach w Manchesterze. Zginęło co najmniej 19 osób, 59 zostało rannych. Do wybuchu bomby doszło około 23.40 w hali widowiskowej Manchester Arena po koncercie amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande. Polski konsulat nie ma informacji, aby wśród ofiar byli Polacy. Według wstępnych ustaleń atak przeprowadził zamachowiec samobójca. Taką informację podaje agencja Reutera, powołując się na dwóch amerykańskich urzędników. Policja poinformowała, że zdarzenie jest traktowane jako terrorystyczny incydent. Do wybuchu doszło w foyer hali jeden ze świadków. Andy Hawley powiedział telewizji BBC, że wybuch nastąpił w momencie, kiedy kończył się występ. Słyszałem, jak artystka śpiewa ostatnią piosenkę. Kiedy skończyła, ludzie zaczęli wychodzić i wtedy nastąpił wybuch. To był ogłuszający huk i podmuch, który mnie przewrócił. Kiedy wstałem i rozejrzałem się dookoła, zobaczyłem leżących ludzi. Wbiegłem na salę koncertową w poszukiwaniu swojej rodziny. Nie mogłem ich nigdzie znaleźć, ani się do nich dodzwonić. Na miejsce wezwano saperów. Szpitale postawiono w stan gotowości na stacji Victoria. Wstrzymano ruch pociągów. Policja apeluje, aby nie zbliżać się w okolice Manchester Arena. Jest to największa hala widowiskowa w Europie. Może pomieścić 21 tysięcy widzów. W czasie koncertu była pełna. Premier Theresa May zapewniła, że rząd pracuje, aby ustalić się szczegóły tego, co jest traktowane przez policję jako przerażający atak terrorystyczny. Jak dodała, wszystkie nasze myśli są z ofiarami i rodzinami tych, którzy zostali poszkodowani. O 10:00 na nadzwyczajnym posiedzeniu zbierze się w Londynie sztab kryzysów. Dziennik Guardian poinformował o planach zawieszenia kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi 8 czerwca. To najpoważniejszy zamach w Wielkiej Brytanii od ataku w Londynie w lipcu 2005 roku. W serwisie Trójki wracamy do kraju. Nie żyje Zbigniew Wodecki, wybitny muzyk, wirtuos, skrzypiec, trąbki i fortepianu, jednocześnie wokalista o wyjątkowych warunkach głosowych. 6 maja skończył 67 lat. Współpracował m.in. z Piwnicą pod Baranami, grupą Anawa, Ewą Dymarczyk, a także z Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Krakowską Orkiestrą Kameralną. Zbigniew Wodecki zmarł wskutek udaru mózgu, jakiego doznał na początku maja. Odszedł wybitny muzyk, artysta, człowiek z klasą, wielka strata. Napisał o Zbigniewie Wodeckim prezydent Andrzej Duda. Podobnie mówią o nim koledzy artyści i dziennikarze muzyczni. Absolutnie unikatowy artysta. Wniósł w nasze piosenkowanie zupełnie nową, taką troszkę amerykańską jakość. Mówi Piotr Mec z Trójki. Aktor, poeta i artysta Piwnicy pod Baranami Leszek Długosz wspomina. Bardzo na niego liczono, że będzie poważnym skrzypkiem filharmonicznym. Tymczasem wybrał swoją drogę. Stał się śpiewającym instrumentalistą. Sam Zbigniew Wodecki wspominał, że przełomem w jego karierze stała się pierwsza wizyta w polskim radiu. Ja tu przyjechałem ze swoją piosenką Zaraz, że napisanym ołówkiem, kółko myszką na papierze, zacznij od Bacha. I jak zagrałem tego Bacha tu na nagraniu, to sam usłyszałem, że to fantastycznie brzmi. Tu bez fałszywej skromności, bo tak to zabrzmiało w tym studio. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Dalsze informacje. Około 1000 osób ewakuowano późnym wieczorem z 3 10-piętrowych bloków przy ulicy Władysława IV w Koszalinie. Mieszkańcy jednego z budynków zaalarmowali straż pożarną o przesuwających się przedmiotach w mieszkaniu. Strażacy nie stwierdzili pęknięć zewnętrznych ścian, ale że budynek pracuje. Odłączono prąd i gaz. Mieszkańcy byli przerażeni. Drgania były mocno odczuwalne. Niewykluczone, że spowodowane to było pracami detonacyjnymi nabudowanej w pobliżu ekspresowej szóstce. W blokach przeprowadzono badanie sejsmografem, mówi prezydent miasta Piotr Jedliński. Czy wstrząsy, które były odczuwalne, czy one się powtarzają, czy budynek jest stabilny, więc badania prowadzone dwukrotnie. Pierwsza seria i po kilkudziesięciu minutach kolejna. Badania mają wykazać, czy rzeczywiście drgania spowodowały pracę na S6, dodaje inspektor budowlany Bogdan Siudowski. Może wzmożony ruch samochodów ciężarowych na tą budowę to spowodował, trudno nam w tej chwili powiedzieć. Kierownik budowy ma się skontaktować, że nie może rozpocząć wybuchu wcześniej, dopóki na tych budynkach nie zainstaluje sejsmografów. Jeżeli by się okazało, że faktycznie wybuch na budowie spowoduje drgania na tych budynkach, będą musieli zaprzestać. Po badaniu sejsmografem ludzie wrócili do domów. Według mieszkańców wstrząsy w blokach były odczuwalne od kilku dni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

muzycznie będzie wyglądał dzisiejszy poranek i w programie pierwszym, i w programie drugim, i w programie trzecim Polskiego Radia do 12:00. Tylko i wyłącznie muzyka Zbigniewa Wodeckiego. Kwadrans po 6:00, 22 i 7 trójek. Piotr Łodej jest już przy telefonie. Ranek Małpa Polskie Radio PL, a także 71335. Wczoraj w audycji popołudniowej piękne wspomnienia państwa, wspomnienia także Zbigniewa Wodeckiego i dziś także od rana pani Grażyna napisała: od wczorajszego popołudnia jest mi przeokrutnie smutno, tak smutno i niedowierzanie, że niby co, że pan Zbigniew już nas nie oczaruje swoim głosem, będzie czarował dalej. Matnia, ty słodym szeptem błagaj w mu sektorze, bo już mnie czarny spowija dym, już jestem nim. Rok temu zabrałem 11-letnią córkę na koncert pana Wodeckiego w Katowicach. Niezapomniane wrażenia teraz. Smutek i żal. 71335 SMS-owo. W tej chwili 21 minut po 6. Zajrzymy na pierwsze strony gazet. Christian Hampel. Dzień dobry. Pierwsze strony gazet, jak tak zerkam, na razie jeszcze nie piszą o tym, o czym dziś będzie się i mówi się od rana, czyli o zamachach w Manchesterze, w największej hali widowiskowej Europy. Ale po kolei, co w takim razie dziś na okładkach? No, ktoś być może coś znajdzie i dla siebie, a być może ktoś coś wyczyta między wierszami. Uchodźcy i postprawda. Rzeczpospolita pisze na pierwszej stronie, że PiS dezinformuje opinię publiczną w sprawie pomocy dla poszkodowanych w syryjskiej wojnie. Argumenty, które padają ze strony Prawa i Sprawiedliwości, nie wszystkie są prawdziwe, pisze Tomasz Krzyżak na stronie pierwszej. Zajrzymy do tego tekstu na pewno. Gazeta Polska codziennie: chcą nam wcisnąć euro. Taki tytuł dziś dała na swojej pierwszej stronie. Komisja Europejska planuje wprowadzić do 2025 roku euro we wszystkich 27 krajach Unii, podał dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung. Informacje o planie wzmocnienia strefy euro potwierdzili w poniedziałek ministrowie finansów Niemiec i Francji. Wszystkie wskaźniki ekonomiczne dla strefy euro dowodzą, że przyjęcie euro się nie opłaca, mówi ekspert Gazety Polskiej codziennie. Pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej to dziś papierowe lekarstwo na agresję policjantów. Choć ogólnopolska strategia walki z nadużyciami funkcjonariuszy została przyjęta ponad 2 lata temu, do dziś pozostaje martwym zapisem. Czytamy na pierwszej stronie dziennika. Dziś jest nawet gorzej niż w 2015 roku. Jest presja na wyniki policji. Czytamy. No i jak widać, to kolejny tekst, bo dziennik zamieszcza także swoją okładkę sprzed jakiegoś czasu. No, kwiecień, tak jest, gdzie już temat był podejmowany. Unia tylko z euro. No i tu znów wraca temat propozycji Komisji Europejskiej. Tu, to znaczy w Gazecie Wyborczej na stronie pierwszej, jeden ze scenariuszy właśnie zakłada, że do 2025 roku wszystkie kraje mają przyjąć walutę euro. Czytamy na okładce Gazety Wyborczej, na której też czarno-białe zdjęcie Zbigniewa Wodeckiego. Prasa dziś wspomina, choć myślę, że... O, widzi. Dwie duże okładki. Dwie duże okładki. Dziś Fakt i Super Express najdobitniej piszą o tym, co jest najsmutniejsze dla wielu Polaków po wczorajszym dniu. I zapadła cisza. Taki fragment i czarno-białe zdjęcie zmarłego artysty. Odszedł król polskiej piosenki. Nie, to już Super Express, ta pierwsza okładka. To była z dzisiejszego faktu. No i jeszcze puls biznesu. Firmy budują strategię na VAT. Czytamy na pierwszej stronie. Odwrócony podatek obniżył płynność budowlanki i rozmnożył spółki. Jedna sprzedaje materiały, druga wykonuje usługi. Minister finansów nie protestuje. Taka to ciekawa rzecz w gospodarce, jeśli chodzi o podatek VAT. No i jeszcze dwie sportowe gazety. Po pierwsze, Przegląd Sportowy, który pisze o dobrej zmianie. Na razie ze znakiem zapytania, bo przed nami kolejna kontrowersyjna reforma ekstraklasy. Będzie podział na grupy mistrzowską i spadkowiczów, ale nie będzie podziału punktów. To już wiemy, jeśli PZPN zaakceptuje propozycję ekstraklasy. No i bój K o tytuł, czyli bój i bójka, bo to co zdarzyło się, działo się w zasadzie w Białymstoku, tak? W miniony weekend to raczej bójka w boju o tytuł mistrza Polski. To tygodnik Piłka Nożna dziś na swojej okładce. Zawieruszył nam się jeszcze nasz dziennik, który pisze o żelaznej linii obrony. Zdolności do samodzielnej obrony, o dużych zakupach sprzętu, o silnej flocie śmigłowców uderzeniowych. Dziś MON ujawni najważniejsze wnioski strategicznego przeglądu obronnego. To przed nami. Dziękujemy bardzo. To pierwsze strony gazet, o których informował Krystian Henke. To jest ten moment, w którym też losujemy literki codziennie, ale pozwolę Państwu, że dziś i wczoraj w audycji popołudniowej, i dziś o poranku tego robić nie będziemy. Wrócimy oczywiście do tego w najbliższym czasie. 25,5 minuty po szóstej w tej chwili. Wodecki. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Zbliża się 6:30. Zapraszamy na skrót wiadomości.

Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna w tej chwili za 25 minut siódma. Za kilka chwil powrócimy do niedobrych informacji z Manchesteru. Bajeczki te na pamięć znam, jakże wszystko to cudownie brzmi. Siądź na przeciw, niech tam sobie leci, płynie czas. Chcę usłyszeć wszystko jeszcze raz. Słoneczko, choć tyle wprawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czaru. To nikt, słoneczko, ty opamiętaj się, owszem, czaruj świeć, tylko o tym wiedz, ja ostrzegam cię. Chyba, że chcesz spalić mnie. Oczywiście jesień już, zaraz padnie znowu biały puch, no i naturalnie wiatr i mróz. Cóż to dla mnie? Odkąd siebie tylko odkąd znam, łatwo sobie z zimą radę dam. Słoneczko, choć tyle wprawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czaruj. Nikt, uwierz mi, a kto nikt. Słoneczko, ty opamiętaj się, owszem, czaruj świec, tylko o tym wiedz, ja ostrzegam cię. Chyba, że chcesz spalić mnie. To Zbigniew Wodecki. Za 22 minuty siódma. Teraz wracamy do wczorajszych wieczornych wydarzeń w Manchesterze. Przy telefonie pan Andrzej Mroczek z Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. 19 osób zabitych, około 50, prawie 60 osób rannych. To bilans ofiar eksplozji, do której doszło w hali widowiskowej w Manchesterze, największej hali w Europie. To była 23:35 czasu polskiego. Policja mówi, że traktuje ten incydent, właściwie to zdarzenie, jako incydent terrorystyczny. Czy możemy tu mieć jakiekolwiek wątpliwości, że mamy do czynienia z zamachem terrorystycznym? Przede wszystkim do chwili, kiedy nie zostaną przeprowadzone oględziny miejsca zdarzenia, nie można wyciągnąć jednoznacznych wniosków, co było przyczyną tego incydentu, tego zdarzenia. Tu mam na myśli przede wszystkim to, czy był to zamach samobójczy, czy został podłożony ładunek wybuchowy. I dopiero wtedy będzie można wyciągnąć jakiekolwiek wnioski co do modus operandi sprawcy. Jednak nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z atakiem terrorystycznym, tylko należy zastanowić się, jaka była motywacja, kto stoi za tym zamachem i gdzieś służby śledcze powinny ukierunkować swoje działania na chwilę obecną. Pani premier Theresa May mówi wprost, przerażający atak terrorystyczny. O kim możemy myśleć, kiedy będziemy myśleli o organizatorach tego zamachu? Przede wszystkim, jeżeli potwierdzą się informacje o zamachu samobójczym, no to tutaj, jeżeli weźmiemy pod kątem analizy tego typu zdarzeń, to przede wszystkim nasze hipotezy powinniśmy ukierunkować na osobę, solo terrorystę, na jakąś małą komórkę terrorystyczną, która no, popiera ideologię państwa islamskiego bądź Al-Kaidy. Dlatego, że no, weźmy chociaż zdarzenie, które miało miejsce też w Manchesterze w 2009 roku, gdzie w galerii handlowej doszło do zamachu i to był z kolei sprawca, z kolei no, wywodził się tak jakby z tej organizacji Al-Kaidy. Także na chwilę obecną ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, czy możemy mówić o państwie islamskim. Jednak to modus operandi wskazuje na to, iż możemy mieć do czynienia z zamachem terrorystycznym, gdzie ideologia państwa islamskiego odegrała tutaj duże znaczenie. Sami przywódcy państwa islamskiego niekoniecznie musieli wiedzieć o tym zamachu, jeżeli było to dziełem solo terrorysty, czyli osoby, która inspirowała się ideologią państwa islamskiego, bądź w jakiś sposób chciała udowodnić, że służby brytyjskie nie są przygotowane na tego typu zdarzenia. Mówi pan o solo terroryście, czyli o tak zwanym samotnym wilku, o tym to możemy mówić w tym wypadku. Ja rozróżniam samotnego wilka od solo terrorysty. Samotny wilk działa troszeczkę inaczej. Samo pojęcie samotnego wilka zostało ukute przez FBI po zatrzymaniu Teda Kaczyńskiego, Juna Bombera w 1996 roku i jemu ten profil psychologiczny został przypisany i tego typu sprawcom, którzy charakteryzują się właśnie takim działaniem jak Juna Bomber, czyli osoba, która działa sama, ale nie przyswaja żadnej ideologii z zewnątrz, tak? Czyli działa w określonym schemacie, ma swoje jakieś wyobrażenia. No chociażby w współczesnych latach, no to Andreas Breivik. Takie osoby możemy nazwać samotnymi wilkami. Natomiast solo terrorysta jest to osoba, która działa albo na polecenie określonej organizacji terrorystycznej żeby przeprowadziła samotnie atak terrorystyczny, bądź pod wpływem ideologii inspiruje się, przygotowuje i sama przeprowadza zamach terrorystyczny. Także to jest, jeżeli chodzi o profil psychologiczny tego typu osób, jest to duża różnica. Tego jeszcze nie wiemy, jak doszło do tego zamachu. Wspomniał pan o działaniu służb. Jak powinniśmy ocenić działanie służb brytyjskich? No w tym wypadku akurat nie udało się zapobiec atakowi. Przede wszystkim no, musimy podzielić to na działania służb cywilnych i działania służb państwowych. Jeżeli chodzi o służby państwowe, no to ewakuacja, przyjazd na miejsce, różnego rodzaju służb tych ratowniczych, jak również policji, zabezpieczenie terenu. No odbyło się to bardzo szybko, bardzo sprawnie. Było to skoordynowane. Zostały bardzo szybko wyartykułowane komunikaty do społeczeństwa, takie, aby nie wprowadzać paniki, ale uczulić ludność, społeczeństwo, gości na to, aby nie utrudniali przede wszystkim pracy policji, jak również wykazali się wzmożoną czujnością. Natomiast służby cywilne, tutaj mam na myśli przede wszystkim zabezpieczenie, ochronę, te służby porządkowe, które były odpowiedzialne za porządek na koncercie, no one w momencie, kiedy doszło do zdarzenia, również zachowały się bardzo przytomnie, szybko i potrafiły sprawnie przeprowadzić ewakuację. No tutaj ten elementem jednym pozostaje ten szczegół, jak doszło do zamachu na terenie tego obiektu, a mianowicie jak zadziałały służby, jeżeli chodzi o przemycenie, wniesienie jakichś niebezpiecznych przedmiotów na teren tego obiektu, bądź pozostawienie tych przedmiotów, nie wiem, dzień, dwa dni wcześniej i wykorzystanie ich do przeprowadzenia tego ataku. No właśnie, mówimy o imprezie masowej, to są zawsze wyzwania dla służb, które powinny zabezpieczać takie imprezy. Pojawiają się informacje, że do wybuchu mogło dojść w foyer hali. Jak służby są przygotowane w ogóle w Europie na tego rodzaju zdarzenia, na przeciwdziałanie takim zamachom? Mam tu na myśli także to, do czego doszło w Dortmundzie całkiem niedawno. O sam stadion, samo miejsce, w którym przebywają ludzie, mówi się o tym, że jest zwykle sterylne, że tam służby działają dobrze. Czy takim newralgicznym miejscem jest to, co dzieje się tuż przed taką halą bądź stadionem? Tutaj przede wszystkim musimy rozgraniczyć te cele miękkie, które są zainteresowaniu terrorystów, czyli te, które są ogólnie dostępne, no i obiekty względnie zamknięte, czyli takie obiekty sportowe, stadiony, hale widowiskowe. Tutaj służby mają rzeczywiście prostsze zadanie, dlatego że no można to w jakiś sposób kontrolować, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wewnątrz, tak? Ale no tym słabym takim punktem no to jest miejsce, kiedy kibice, widownia dochodzi do różnego rodzaju bramek, gdzie jest również kumulacja tychże osób, jest duża zbiorowość. No i te miejsca no, są potencjalnie narażone na przeprowadzenie ataku terrorystycznego. No tutaj działają służby przede wszystkim, służby cywilne, służby mundurowe, no i wychwytują. To jest kwestia przygotowania także no, samych policjantów do tego, jak rozpoznawać potencjalne osoby, które mogą stwarzać zagrożenie. No i przede wszystkim tutaj też musimy pamiętać o tym, że no, nigdy tego ryzyka nie możemy zminimalizować do zera. Ono zawsze będzie istniało, pomimo wdrożenia różnego rodzaju rozwiązań i technicznych, i fizycznych. Terroryści dostosowują się do zmiennych, potrafią wykorzystywać luki, słabości i przeprowadzają ataki terrorystyczne. No przede wszystkim w miejscach takich, które charakteryzują się dużą zbiorowością ludzką. Andrzej Mroczek, Centrum Badań nad Terroryzmem, Kolegium Civitas, jest naszym gościem. Panie Andrzeju, to jeszcze podsumujmy fakty, to co wiemy. 19 osób zginęło, 59 zostało rannych po prawdopodobnie dwóch wybuchach w foyer Manchester Arena, największej hali widowiskowej w Europie, na zakończenie koncertu popowej gwiazdy idolki nastolatek Ariany Grande. No i tak pomyślałem, 19 osób. Czy to jest jakiś ślad, który wskazuje, że to może nie być jedna osoba? Ładunek zabijający 19 osób, mimo że to jest miejsce, gdzie nagromadzona jest widownia, jest wiele ludzi, to nie jest tak, że być może tych zamachowców było kilku? Informacje, jakie które docierają, to ten ładunek nie został zdetonowany akurat na arenie widowiskowej, tylko tak jakby na zapleczu, tak? Ale w miejscu ogólnie dostępnym. Proszę zwrócić uwagę na to, że to wszystko uzależnione jest od konstrukcji urządzenia wybuchowego, czyli to, jaki materiał wybuchowy został zastosowany, jak również jak zostało to urządzenie zaimprowizowane i co włożono dodatkowo, czyli jeżeli zostały umieszczone różnego rodzaju przedmioty metalowe, gwoździe, śruby, to wtedy siła rażenia takiej bomby, urządzenia wybuchowego jest znacznie większa. Zdaje się, że w tym wypadku właśnie tak było, że one tam były umieszczone. Nawet gdy będzie to mały ładunek wybuchowy, a będzie miał te przedmioty, które potęgują tą siłę rażenia, to skala tego wybuchu w kontekście ofiar no jest proporcjonalna do tego, co byliśmy w stanie i obserwujemy, jeżeli chodzi o zdarzenie, które miało miejsce w Manchesterze. Warto jeszcze wspomnieć, że niedawno w tej hali odbywały się ćwiczenia, tak? Antyterrorystyczne, i być może temu zawdzięczamy też sprawnie przeprowadzoną akcję ratunkową po całym zdarzeniu. Dziękuję. No tak, to przede wszystkim było jeszcze na świeżo, tak? Czyli służby miały pewnego rodzaju schematy, procedury w pamięci, jeżeli chodzi o ten obiekt. Dziękujemy bardzo. To Andrzej Mroczek z Centrum Badań nad Terroryzmem, Kolegium Civitas. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki. 11 minut do siódmej. Kilka chwil, gdyśmy wtedy szli w tamten dzień, ani chcę to wyznać dziś. Proszę wybaczyć mi tych kilka chwil w tamten piękny dzień. Kochał ktoś panią, ktoś może ja. Wolno mi, tak jak jest, musi być, lecz to tylko chcę, bardzo wyznać chcę, proszę wybaczyć mi, będę. Państwa wspomnienia Zbigniewa Wodeckiego. Pani Anna z Gliwic napisała: Wodecki wystąpił w Gliwicach. Wspaniały występ. Nie miał czasu na bis. Żartował, że mu kanapki zjedzą w garderobie. Tak naprawdę śpieszył się do Warszawy na kolejne spotkanie. Teraz już wiem, że nie miał czasu nawet dla siebie. Poranną audycję zapraszamy do Trójki dziś i w programie pierwszym, i w programie drugim, i w programie trzecim do południa tylko i wyłącznie muzyka Zbigniewa Wodeckiego.